جی مہینوں تو متم سے دنیا تم کے ہاں پر لے آئی کافی جا کتے نجی مرو سے بھولی سوا تم کے ہاں پر لے آئی وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته أما مؤمن حقيقة الله سبحانه وتعالى أنم تنزي مما ياك يدخر له حسناته في الآخرة أنم تنزي مما ياك وديه كآخرة ويحطمه رزقه في الدنيا na anampatishia riziki hapa duniani ala taatihi juu ya taa yake alipomtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi inaonyesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawalipi makafiri huko akhera kwa mema wanayotenda, bali malipo yao ni hapa duniani. يقول الله عز وجل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا أمر من كفر ولواو نوك كفر جامب لكتاننا الله وكما هو أنا يقين يكتاننا الله. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حتوصل لشيء ميزان في القيامة كافر يا رمضان كافر يا رمضان في القيامة فسبابه هو آخرة هنا لاقي نياك ليش دنياني yale ambayo ameyatenda kafir anaweza kulipwa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ut'ima biha tu'matan fi dunya, atalishwa tonge hapa duniani kwa sababu ya jema aliyolitenda na mambo yake yanaishia hapo, na huko akhera hana lolote. Na ametenda mema ya kidunia mengi katika al-kafara, lakini hayakumfaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama mja ambaye ametenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa yeye ni mu'min, man amila salihan min dhakarin, yeyote atakayetenda jema akiwa ni mwanamme au akiwa ni unfa mwanamke, wa huwa muhsin, lakini sharti awe ni mwema, kwa maana awe ni mu'min muwahid, mtu wa tauhid. Ama akiwa ni kafir, matendo yake yakubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mu'min ambaye ametenda jema, wa amma almu'minu fa inna Allah yadakhiru lahu hasanati, tazama malipo ya kwanza, Allah anamtunzia yeye mema yake fil akhirah, kule akhirah atapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo faida ya kwanza. Wa yu'aqibuhu rizqan fid dunya, anampatisha anampatishia riziki hapa duniani. Allah anamlipa mja wake hapa duniani kwa riziki, ala ta'atihi, juu ya taa yake. Hadithi hii au sehemu hii inaonyesha kheri ambazo wanazipata waja wa Allah subhanahu wa ta'ala za duniani na akhera kwa sababu ya kutenda matendo mema, hali ya kuwa wao wana imani. Kwa hiyo ukitenda jema hali ya kuwa una imani, unapata malipo ya duniani na malipo ya akhera. Wa minan nasi man yaqulu amanna wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Kwa hiyo kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kulipe mema duniani na akhera jema ni kwa sababu mtu amekuwa katika imani na ameishi katika imani. Ama ambaye ameishi katika kufuru akatenda mema, ikiwemo birrul walidain, kuwatendea wema wazazi wawili, ikiwemo ihsani kwa watu maskini, au kuwatendea wema majirani na mambo kama hayo, malipo yao yote yanaishia hapa duniani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawasimamishiwi mizani. ama yule ambaye amekuwa ni muumini, yale anayatenda basi badala anaipata Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa badala. Aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi, Allah yuko katika kumsaidia mja maadamu mja yuko katika kumsaidia ndugu yake. Kwa maana haya ni mema pia unalipwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusaidia katika mambo yako maadamu umemsaidia na wewe ndugu yako katika maisha ya duniani. Kadhalika aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala, may yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kuonyesha kuwa anaruzukiwa kwa sababu ya takwa Allah, anaruzukiwa kwa namna ambayo la yahtasib makhraja. Naelewana? Kwa hiyo mja anaruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na anapata mema kwa sababu ya takwa Allah. Hizi ni khairi za duniani, kadhalika khairi za akhera. Na vile vile ana Imam Muslim hadithi kwa marfu' kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa alisema, inna Allah la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-aqla, hakika Allah anamridhia mja anakula tonge lake. Fayahmaduhu 'alayha, akamhimidi Allah kwa juu ya hilo tonge. Allah anamridhia mja wake kwa vile anapokula tonge la chakula, akamhimidi Allah juu ya tonge hilo. Wa yashrabu sharbata fayahmaduhu alaiha, na akanywa paf la maji, paf akameza maji, akamhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya paf hilo. Kadhalika huyu ni katika wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaridhia. Hadithi inaonyesha namna ambavyo mja anaweza kufanya jambo ambalo lina manufaa kwake na faida kwake, lakini akapata radhi za Allah kutokana na nia na mtabaa. Kwa sababu ya nia, chakula ni faida kwako, lakini kwa vile umekula kwa nia nzuri, umwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na ukafanya mtabaa, ukala kama alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwemo kula kwa kusema bismillah, kula kwa mkono wa kulia, kadhalika kumhimidi Allah baada ya chakula, ukafanya mtaba, umepata lishe na unapata radhi za Allah. Ni kwa namna ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anapendelea waja wake, namna ambavyo Allah azza wa jalla ana huruma kwa waja wake, anawalipa hata katika yale ambayo yana manufaa juu yao. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطت السماء وحق لها ان تطف اطت السماء زمليا كدلك مبينه au zimedalika mbingu, ni kile kitendo cha kukatika au kusikia mlio kama wa kukatika hivi, pengine mti au chombo au nyumba au mfano wake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, aqtatis samaa, zimedalika mbingu, ule mlio wa kutaka kukatika. Kisha akasema, wahuqqa laha an ta'iqa, na zina haki hizi mbingu kudalika, yani kulia kukatika, zina haki ya kufanya hivyo. Kisha akasema, ma fiha mawdhi'u arba'i aswabi'a, hakuna katika mbingu hizo sehemu ya kuweka vidole vinne, illa wa fihi malakun sajidun lillahi ta'ala, isipokuwa kila sehemu kuna malaika amesujudu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna sehemu ya kuweka vidole vinne, isipokuwa kila sehemu kuna malaika amesujudu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema, wallah, na hapo kwa Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu, lau mngeyajua yale ninayoyajua mimi, لو تعلمون ما أعلموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا mgekula kwa wingi la dhahiktum qalilan mgecheka kidogo wala bakaitum kathira na mgelia sana mgelia mgecheka kidogo na mgelia sana lau mgeajua yale ninayojua mimi wama taladhabtum bin nisaa ala alfurush na wala msingepata ladha ya wanawake juu ya vitanda singepata ladha wala kharajtum ila suudati tajrauna ila Allahi azza wa jalla na mngekimbia juu ya vilele mngekimbilia vileleni mngekimbia kuelekea vileleni kwenye vilele vya milima na mfano wake tajrauna ila Allahi ta'ala mkiwa mnanyenyekea na kutaka msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala mkiwa mnanyenyekea na kutaka msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasan qawluhu law ta'lamuna ma a'lam la dha'iktum qalilan wa la bakaytum katira fi sahihain min hadith Anas kipande hiki kiko katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim katika hadith ya Anas bin Malik na vipande vilivyobakia viko katika Sunan al-Tirmidhi na sehemu nyinginezo ni hadith ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inaonyesha namna ambavyo Allah ana viumbe tena wengi wakiwemo malaika wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun nao wamepanga safu wanafanya ibada mbele ya Allah kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala wama minna illa lahu maqamun ma'lum malaika wanasema hakuna yeyote miongoni mwetu isipokuwa ana sehemu yake maalum wa inna lanahnu safun na hakika sisi ndio kupanga safu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa inna lanahnu musabbihun ni wenye kuleta tasbih kumsabihi Allah kwa maana Allah na viumbe wengi wanaomwabudu yeye wakiwa malaika wake Allah Subhanahu wa Ta'ala na hii ni dalili ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hana haja na ibada zetu. Allah hana haja na ibada zetu wala kuna upungufu ambao Allah anaupata kwa wewe kumuasi yeye Allah. Wala kuna ziada anaipata Allah kwa wewe kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi ya Ibn Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum amu ala atqa qalbi rajul wahid lau mngekuwa nyote wa mwanzo na mwisho na majini na binadamu mngekuwa juu ya jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ni nafsi moja nyote hakuna anayeasi hakuna anayeteleza hakuna anayefanya dhambi dogo wala kubwa nyote mnasimama sawa hilo Allah Subhanahu wa Ta'ala sana zaada zaada mulki shay'a hilo lisingezidisha chochote katika ufalme wake lakini mechake lau mngekuwa nyote mtamaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ma nakasa dhalika mimma indi au min mulki shay'a haya singepunguza chochote katika yale yaliyo kwangu au katika ufalme wangu kwa maana kusingepungua chochote lau watu wote duniani bali viumbe wote na majini wote wakamaasi Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah na malaika hao ni wengi Imam al-Kathir rahimahullah ta'ala katana tafsir aya hii tulizotaja akaitaja kauli ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma akasema hivi qala ibn Abbas radiyallahu anhuma yajma'u Allahu al-khalqa yawm al-qiyamah Allah atawakusanya viumbe wote siku ya kiyama fi sa'idin wahidin katika uwanja mmoja Allah atawakusanya wote katika uwanja mmoja min al-jinn wal-ins wal-bahaim was-sibah wa kullu majinn binadam wanyama wa kufugwa, wanyama wala wengine, kadhalika wa tayr wa jamii al-khalaiq, na ndege na viumbe wote, atawakusanya wote siku ya kiyama katika uwanja mmoja. Kisha akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fatanshaqu samaa'u dunya, kisha itapasuka mbingu ya dunia, itapasuka mbingu ya dunia, fayanzilu ahluha wa hum akthar min al-jinn wal-ins wa min jami' al-khalaiq, watateremka malaika walioko mbinguni. Baada ya mbingu kupasuka, watatoka malaika walioko mbinguni, wa futihatis samaa'u fakanat abwaab, itakuwa ni milango mbalimbali kwa malaika watatoka mbinguni. Akasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, watashuka malaika wake, wa hum akthar min al-jinn wal-ins wa min jami'il khalaiq, ambao malaika hao ni wengi kuliko wale binadamu wote waliokusanywa, na majini wote waliokusanywa, na viumbe wote waliokusanywa. Malaika watakaotoka mbinguni mbingu ya kwanza ni wengi kuliko hao wote. Kisha akasema fayuhituna bil-jinn, fayuhituna bil-jinn wal-ins wa bi jami'il khalaiq, watawafunika, watawazunguka na kuwafunika, kwa maana hao watakuwa ni wadogo na hao ni wengi walioteremka. Watawazunguka wote majini na binadamu na viumbe wote, watapotea kwa sababu ya idadi ya hao malaika wengi wao. Kisha akasema thumma tanshaqu samaa'u athaniya, kisha itapasuka mbingu ya pili pia, na itakuwa na milango, fayanzilu ahluha, watateremka malaika kutoka mbingu ya pili, wa hum aktharu min ahli samaa'i dunya, nao ni wengi kuliko malaika waliotoka mbingu ya dunia. Fayanzilu ahluha wa hum aktharu min ahli samaa'i dunya, nao ni wengi kuliko malaika waliotoka mbingu ya dunia. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fayuhituna biljinn walins wa bijamil khalaiq, watawafunika majini na binadamu na viumbe wote waliokuwepo, walladhina nazalu qablahum, na watawafunika pia malaika wote walioshuka katika mbingu ya kwanza, mbingu ya dunia. Wahakadha mbingu ya tatu watashuka, watawafunika wote waliokwisha kuja mpaka mbingu ya saba. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anaposema aftatis samaa, zinakatika mbingu, zinalia kukreki mbingu kwa sababu zimesheheni malaika, hakuna sehemu ya kuweka vidole viwili isipokuwa kuna malaika, ima wanarukuu au anasujudu, anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu mwanadamu pengine awe na kiburi, mwanadamu ajizungushe, mwanadamu maasi Allah subhanahu wa ta'ala, yeye alimsaidia isipokuwa inamdhuru yeye na anajidhuru mwenyewe, anaidhuru nafsi yake. Kwa hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inayoonyesha manzila na daraja ya malaika katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na idadi yao na katika amali zao, nao ni wengi mno kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kama zilivyokuja ahadithi nyingi katika mlango unaonyesha jambo hili. Kadhalika wa Muslim na Jundub radhiyallahu anhu marfu'an qala rajulun والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال سيدنا مولى حديثك صحيح مسلم، hadithi iko katika sahihi Muslim, ni hadithi ya Jundub ibn Junada radiyallahu anhu marfu'an. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema kuwa, alisema mtu mmoja, wallahi la yaghfiru Allahu li fulani, na hapo kwa Allah, Allah msamehe fulani, na hapo kwa Allah, Allah msamehe fulani. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala akasema man dha alladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, nani ambaye anajiapiza kwangu, anakula kiapo kwangu kwamba wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, nani anajiapiza kwangu kwamba siwezi kumsamehe fulani. inni qad ghafartu lahu, hakika mimi nimemsamehe huyo ambaye umeapa kwamba asamehewe. Wa ahbattu amalaka, na wewe unayejiapiza nimeporomosha matendo yako. Matendo yako yameporomoka kwa sababu ya kudhania na kumdhania dhana mbaya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi inaonyesha juu ya rahma ya Allah na maghfira ya Allah, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala madhambi ya mja haya mwelemei kumsamehe mja huyo. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, sema enyi waja wangu ambao mmekata tamaa, ambao mmefanya israf, mmezidisha katika makosa mengi yamewaelemea, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rahma za Allah. Inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote kwa hali yote ile inayokuwa. Kwa hadithi pia inaonyesha rahma ya Allah, inaonyesha maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na nihimizo kwa waja kuelekea na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, law ya'lamu al-mu'minu ma inda Allah min al-'uqubati ma tami'a bi jannatihi ahadun, walau ya'lamu al-kafiru ma inda Allah min ar-rahma ma qanata min jannatihi ahadun. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, law ya'lamu al-mu'minu ma inda Allah min al-'uquba, law mu'min angejua yaliyo kwa Allah katika madhambi, katika adhabu ya Allah dhidi ya aliyefanya madhambi, mja angejua adhabu ya Allah kwa waja wake waliomaasi, ma tani'a bi jannatihi ahadun, asingetamani, asingekuwa na tamaa ya pepo yake yeyote. Kwa maana hakuna yeyote ambaye angekuwa na tamaa kuwa ataipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angejua kwamba jambo la kuipata pepo ya Allah ni jambo gumu, kwa sababu adhabu ya Allah ni kali, inna batsha rabbika lashadid. Hakuna yeyote ambaye angekuwa na tamaa kwamba atapata pepo ya Allah. Walau ya'lamu al-kafir ma inda Allah min ar-rahma, na pia kafiri angejua rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale yaliyo kwa Allah ikiwemo rahma yake, kafiri angejua hivyo, ma qanata min jannatihi ahadun, asingekata tamaa kutokana na pepo yake Allah. Hii ni kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya huruma, sifatur rahma. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala na sifatul ghadab, ana sifa ya kukasirika. Allah subhanahu wa ta'ala na huruma ambayo anafunika kwayo waja wake umuman wa khususa, viumbe wake kwa ujumla na viumbe wake kwa njia ambayo ni khas, wala ambao wamesimama katika hali ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anawaadhibu waja wake kwa vile ambavyo wamemaasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu wake, akitaka anawaadhibu na akitaka anawasamehe. Kwa hadithi inawapa amani na inawapa moyo wale ambao wako nje ya imani ya sawasawa, hata makafiri, hata wale wasiomwabudu Allah, hata wale wanaomwabudu Nabii Isa na wengineo, wanaweza kutubia na wakamwamini Allah na Allah kuwasamehe. Lakini kadhalika kwa mu'min anatakiwa asiwe na itikadi kama waliokuwa nayo Murji'a, kadhalika Jahmia, wale wanaona kwamba imani matendo hayadhuru bwana, madamu mtu ana imani yake sawa sawa, basi hakuna shida. Ukijua kwamba Allah anaweza kumwadhibu mja wake adhabu ambayo hajawahi kuadhibu yoyote katika viumbe, basi huwezi ukajipa matumaini ya kufanya maasi. Na hapa kuna makemeo kwa watu ambao wanafanya maasi, hapo wanasema nitatubia. Kwa nini nafanya hivyo bwana? Allah anakubali toba bwana, tatubia tu bwana, upo mwezi wa Ramadhani, ukubali toba. Kwa nini ufanye hivi bwana? muda wangu utafika tu. Anajiaminisha na kujipa matumaini, hajui adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nikali. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نحله والنار مثل ذلك والنار مثل ذلك ثم صلى الله عليه وآله وسلم على سيما إيكو إيكو كاريبو نموجا وينكو لكو نيايو زبياتو بياتو. Kwa maana pepo iko jirani kuliko pale ulipokanyaga, iko jirani na kila mmoja. Pepo iko jirani na kila mmoja, lakini haipatikani isipokuwa kwa rahma ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadkhulul jannata ahadun bi'amali, haingii peponi yeyote kwa matendo yake. Mtume sallam akaulizwa, wala anta ya Rasulullah, akaambiwa naam, wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmati, labda Allah anikulike kwa rahma zake, ama kwa matendo tu ambayo unatenda uweze kuipata pepo ya Allah Subhanahu wa ta'ala mpaka upate rahma ya Allah. Pepo iko karibu na mmoja wenu kuliko nyayo za viatu vyake, na moto hivyo hivyo ni rahisi kuingia motoni. Kwa yule ambaye atamaasi Allah Subhanahu wa ta'ala, ni rahisi kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa ta'ala akiamua yeye Allah Subhanahu wa ta'ala. وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا كتب ابي هريره رضي الله عنه كتب ابي هريره رضي الله عنه ان امراه بغيا ان امراه بغيا رات كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاعة الأرض. قال الزهري لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجاه يعني من بخاري الإمام مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فمتوه صلى الله عليه وآله وسلم على سيما إن امرأة بغيا دخلت رأت كلبا. حقيقة من أمك موه من أمك لكون موه ولا لكون أنت وتقوى أنت وعبادة أنت وطاعة ألكوا يا أنت موه موه رأت كلبا في يوم حار المونا أمبوا كتك سيكو يا جوتو كالي كنا جوا كالي نجوتو نكالي كمونا أمبوا يطيكو ببئر ناتوا نزنبوكا زنبوكا كسيما kisima cha maji kiko chini, kuna maji, mbwa anazunguka pala na yatazama maji kwa chini. Kad adla alisanahu min al-atash, akiwa ametoa ulimi wake kwa sababu ya kiu. Mbwa ameutoa ulimi wake kwa sababu ya kiu, joto ni kali na hali ni ngumu, ametoa ulimi wake lakini maji hayapati. Fanazaat lahu muqaha fasaqatu, ile mwanamke akatoa moka yake, moka viatu kama mithili ya moka mnafahamu, si ndio? Akatoa kiatu chake, akawa amechota maji akaweka kwenye kisima, akachota maji akamnywesha. Faghufira laha bihi, akasamehewa mwanamke huyu kwa sababu ya kumnywesha huyo, akasamehewa madhambi yake, akawa ni mtu wa kuingia peponi kwa sababu ya kumnywesha mbwa maji. Tunaelewana? Kitaja kauli ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kauli ya al-Allama Abdul Muhsin al-Abbad, anasema fa kaifa bima yasti an-nas at-tauhid, ikiwa mwanamke ameingia peponi kwa sababu ya kuonyesha kumnyesha mbwa maji, vipi anayewanyesha watu tauhid, akawasomesha tauhid na aqida manhaj sahihi sunna, wakanywa wakasimama wakatengamaa, bila shaka ni amal adhim watu kusoma tauhid na kuwafundisha wenzao tauhid na kuifikisha tauhid na sunna. Kwa mwanamke aliingia peponi kwa sababu ya kumnywesha mbwa maji, vipi kumnywesha mwanadamu sasa maji? na vitu kumnyosha ambaye amefunga kama hivi, na vitu kumnyosha akiwa ni talibul ilmi, mashaallah, ametafaraga kwa ajili ya kutafuta ilmu, ukafanya hivyo kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa aliyemnyosha mbwa anaingia peponi, aliyemgawia mbwa maji kaingia peponi kwa sababu ya amali hiyo, vipi yule ambaye amemnywesha binadamu maji? Vipi aliyemnywesha binadamu ambaye amefunga? Vipi ambaye amemnywesha binadamu akiwa ni mwanafunzi anatafuta elimu ya kisheria? Jambo ni kubwa ndugu zangu, kwa mlango ni mpana kwa watu kutaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumkurubisha kwake. Kadhalika hapo hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, dakhalat an-nar imra'atun, kuna mwanamke aliingia motoni, aliingia motoni, fi hirratin habasatha, kwa sababu ya paka ambaye alimtia kizimizini, alimfungia paka ndani. Watu wanafunga paka, yeye akamfungia paka kwa mweka ndani, akamfungia chumbani, akamwacha mpaka akafa. Habasatha, akamfungia ndani, la hiya at'amatha, akawa mti chakula, akala nyama, maziwa, samaki, akawa hamlishi yule paka. Wala hiya arsalatha taakulu min khashashi al-ardh, lakini pia kumwachia ale katika vijidudu vya ardhini. Bora angemwachia akajitafutia wadudu, akajitafutia panya, akajitafutia mende na vitu kama hivyo, akala, hajamwachia, amemfungia na amemfungia, hajampa chakula, ikawa ni sababu ya kuingia motoni kwa sababu ya mnyama paka. Ni dalili ya ihsan, ni dalili ya watu kujilazimisha kutenda ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala anahimiza watu wafanye ihsan. Allah anawapenda wale ambao ni muhsinin, wanaotenda wema hata kwa wanyama, hata kwa wanyama. Viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwatendea wema, jambo hili ni katika ibada na katika amali ambazo ni sababu ya mtu kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anhu marfu'an, ajiba rabbuna min qawmi yuqaduna ila aljannati bisalasil, bisalasil, yuqaduna ila aljannati bisalasil, bisalasil. Hadithi tanzalayo inshallah katika darasa itakayokuja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.